राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 2 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वसोम वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गृहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षे विभूषित करवनीत पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरिओं नमोस्तुमात्मने नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नम महात्मभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सर आपके कोई बात कहने की हो तो कोई हमारे कहने एक बात है सर जनरल क्षेत्र का विभाग इसमें बहुत बहुत लाभ की बात है एकदम लाभ की बात है बोलो पूछते हैं कि जड़ अलग है चेतन अलग है तो जब जड़ को मार पड़ती है तो चेतन क्यों रोता है अपना मानने से जड़ को अपना मानने से अपना मकान माने मकान को खोज ले तो रोना पड़ता है मकान है देखी को रोगे अपने जड़ है तो अपना मान ले अपना अपना नहीं मान तो ठीक हो जा मेरा खोज लेके लगे निकल क्या करेंगे मालूम होता भीतर खड़े जब निकलते अपना अपना है वो अपना अपना छोड़ दे रहा है क्योंकि जड़ प्रकृति का हम भगवान के अंश भगवान के अंश जड़ सब नहीं है मतलब है नष्ट और कुछ भी हो शरीर भी नष्ट हो गई क्या बात है अपना मान लिया कहते हैं कि ओंकार शब्द का उच्चारण केवल साधु सन्यासी कर सकते हैं गृहस्थी नहीं तो ये क्या कारण देखो मूल में बात समझो आप अब गृहस्थी कर नहीं सकते तो कृषि अधिकार मानो मानव अधिकार मिलना चाहिए अधिकार चाहे धर्मों में बड़ाई चाहते केवल कल्याण नहीं चाहते अधिकार अधिकार अहंकार में जब करो नरकों में जाओ केवल अभिमान मनाना चाहे अभिमान नहीं खूब देखो लगे बढ़े जिसको पतन हो जाए नरकों में जावे वो अभिमान चाहिए थारी बात रख दे तो अभिमान बढ़ेगा केवल अभिमान बढ़ेगा हमेशा यह जो अधिकार था हमारा अधिकार होना चाहिए ओम उच्चारण भाईगढ़ इसलिए सब मानव होना चाहिए अधिकार तो अधिकार उसे न करो न उसे न कर आपस छुट्टी अच्छी बात है ओंकार हमारे उच्चारण करना पड़ेगा वो नहीं एक आपस छुट्टी बताओ जी हाँ आप तो आप सन्यासी भगो ब्राह्मण है ब्राह्मण सन्यासी भी भगो आप बहुत अच्छी बात है राम राम राम राम फल कब होनी फल राम राम कब होनी वापस लगे अभिमान अभिमान पतन वह जगह चीज शौक है आप ख्याल आए नहीं है पता नहीं आप लोगों के ख्याल में आए नहीं है पता नहीं है आफत है, कोई कोई आफत है। महाराज गायत्री जपना चाहिए, महाराज का बनना चाहिए, केवल नरकों का रास्ता, केवल नरकों का। आफत छुटी बदल, आफत छुटी, बहुत अच्छी बात है, पता है। आप समझ आए नहीं है, पता नहीं, ध्यान दिया नहीं। ये अधिकार माने गायत्री होना चाहिए, हमारे ओंकार होना चाहिए, हमारे ये होना चाहिए, कोरा नरक, कोरा नरक सुनने है, क्या ठीक नहीं माने। बहुत सुखी बात है, अच्छी बात है, निर्मल हम बैठे बैठा बस। पूछा है कि ओम उच्चारण नरकाम किया जावे, पूछा है कि ओम उच्चारण नरकाम किया जावे, जो शासन नहीं कर दिया, शासन सिद्ध गाँव है, सिद्ध गाँव है तो नरक में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ। माना अधिकार मन चाहिए, अधिकार दे तो नरक में जाओ, नरक अधिकार छोटा जाएगा, आपत छोटी आपत, ये नई आपत होती है, अधिकार उसे बहुत न्याय होगा, अर्धांत मन खुशी होनी चाहिए, ठीक है। शास्त्र निषिद्ध वे काम हो, मेरे कम जाए तो काम कहा जाएगा, अब तुम कहा जाएगा ना, शास्त्र निषिद्ध है वो समाज छूटो ही हुए। आप आनंद से रहो, राम राम से फल कम नहीं होगा, किंचित मात्र भी, ओम से फल होगा वो राम राम हो जाएगा, ठीक ही बात है। चलते फिरते घूमना खत्म करो, खुली चीजें शुभ मिली है, आफत मिली है, आफत मिली कि नहीं, बस आफत होनी चाहिए, फिर तो नरक में जाना चाहिए, आफत भोगो नरक में जाओ, तुम आफत हो गई नरक में जाओ, सही बात है, नरक सही है। तो जाओ भाई नरक में जाओ, बता बता रो नरक में बता रो। अभी अभी कई संस्थावां है जिकी स्त्रिया ने और शूद्रा ने भी जनेऊ देने को अधिकार देवे है, और वे कहवा भाई थे गायत्री मंत्र को जप करो, तो फिर मायने नरकाम में जप करनी आ जाये कब बतानी आ जाये, बताने जाये पहले दोनों मजा से सुन लिया, पहली बार दो मन से बस मन के वैसे काफल मार दो, काफल मार दो तो पहले कमरे में जाए लिखिया गलिया पर जैसी है कुमार गए, वे उसे कुत्ता है, वे उसे चीता गोईडा खाई बने, ऐसे और तो देने में ही मिलेगा नहीं, तथा खून तो उसी आदर है, उसे हमें राजी हो जाए, मन में खुश हो जाए, मन गायत्री मिल गई, इसलिए गायत्री मिल गई। निश्चित आचरण नहीं करना, अपने शरीर ऐसा बिना अधिकार को नहीं, बहुत अच्छे इतनी आपत तो मिटी, इतनी बड़ी आपत मिटी गई, और बढ़िया काम हो। अहंकार के सिवाय कुछ नहीं, अहंकार जैसे पुष्ट हो जैसे करो, अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हम इस बंदे में रहते। एक भाई लिखते हैं कि ओम कृतो स्मर, ये वेद का सूत्र है, टीकाकार ने इसमें खाली ये लिखा है, हे मानव तू ओम का स्मरण किया कर, तो उस टीकाकार ने ये नहीं लिखा कि जाति वर्ण इसको करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए, एक जगह शब्द नहीं है। एक बात पत्र अहंकार गायत्री का जप करना नहीं चाहिए, और अर्जुन लिखा तो करना, गायत्री का जप करना इन्हें लिख दियो, मैं तो करे नहीं चाहिए, इसको आप पढ़े रहो, अरे गुरु से बनो कृष्ण स्मरण सब शास्त्र हो मतलब क्या है मतलब समझो मनुष्य की सुगमता से मुक्ति हो जाए ये मतलब है तो बोलने पड़े जैसे हमने सो रहा हूँ वही सो जाओ वही छठी बजे फिर गोदी में गायत्री जप करी हुई बात मनुष्य में नहीं आए उनके रसोई बनाने अग्नि उतरे सास जड़ो वाली देने हुए अग्नि उतरे वन अग्नि जान बनना पड़े वन रसोई बनाओ जी बेचारा मन जिंदगी है दूसरा अध्याय में शायद है अहंकार से कल्याण नहीं भाई अहंकार पुष्ट करता है जैसे नरका में जाए वो काम करना तो करो भाई क्या बात है चलो उसने हनुमान जी को देवता मानना चाहिए या भगवान मानो भगवान और भगत मानना चाहिए तीसरा कहते हैं तीसरी बात है भगत मानना चाहिए भगत उनसे दूर वो देवता वाले है देवता भगत नहीं है देवता भोगी है हनुमान जी की उपासना से बैकुंठ की प्राप्ति होती है या स्वर्ग सब सब हो जाएगा या स्वर्ग की परमात्मा की प्राप्ति स्वर्ग मिले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा परमात्मा हनुमान जी भगवान भगत है भगत मेरे मुकुट मणि भगवान के भगवान का मुकुट मणि है देवता नहीं है जब भगवान बैकुंठ में रहे जना मुकुट मणि तो बैकुंठ में रहे हुई तो हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ा सकते हैं कि नहीं हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ा सकते हैं कि नहीं नहीं चले हुए मूंज रही है हमारे मूंज के जलने के कारण है अरे हनुमान जी है तो शरीर का हिसाब हूँ जने जने हुए है ना छाण बैठा हुए चार वेद है ये चार वेद इन बैठा एक दो छाण बैठा हुए तो सूत्र लेकर जीवन चाहिए छाण मंत्र है और चार मंत्र है भाई वेद का वो संन्यास है गांठ लागण सुन रहे माला है माला माला में गांठ लागण से माला हुई मणियार सूत्र सब पुल्लिंग पुल्लिंग घाट लगे जन माला बजा जन्म स्त्री चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होने का आसार हो रहा है तो ये मृत्यु भय कैसे मिटे हे राम जी हे नाथ भगवान नाम उच्चारण कर लो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आप मैं आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू मैं वो मैं है ना मैं लगी हुई है ना मैं दो दी है एक आपने तो दो दिखाए अभी ने सामने आज कोई काश पर एक ही को दिखाए वो अठन दिखे आप ऊपर ऊपर अठिन है बार लपा मैं देखो बैठे देखा मैं देखो ना उल्टो थे उल्टे उल्टो थी उठे सुट उठी थे देखो मेरे नाथ उल्टो है हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं जय श्री राम उड़ने वाले उर्दू पढ़े उर्दू पढ़े वही वर्षा में वर्षा है हमारे सामने तो वो बिना तो वो है कोई काज खानी तो इन है वो तो आज ने रूटो है बटे अच्छा नहीं हो दिखा तो बंद मना वहां बटे उर्दू बढ़े ही हो नहीं हो ये मेरे नाथ ध्यान योग परो नित्यम इसकी व्याख्या हमारा ध्यान पर ध्यान योग ने पढ़ाया नहीं पर ध्यान हमारे कई आदमी थे अब कम हो गया पर नीचे सत्संग होते फिर लोटो भर भर था कोई गरीब स्थित है कोई रो रहे है कोई ध्यान कर रहे कोई चिंतन कर रहे कोई पुस्तक पढ़े है जन्म बैठता काम बढ़िया गंगा जी के नाला बैठा दिया आपने कोई बम्बई जाए कोई कलकत्ता है कोई मद्रास है कोई गई हटाओ चंगा में आज और लगाए बहुत बढ़िया चीज हो रही है अमार चीज बढ़िया हो रही है परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल सीधी बात है परमात्मा की प्राप्ति सीधी सरल है आजकल सब हो सके सब थोड़े जड़ता का त्याग किया बस सब एकदम परमात्मा एक सज्जन लिखते हैं कि भक्ति योग का विषय चलाओ जो थोड़ा समझ में आवे तो भक्ति योग करो अपना ज्ञान योग कर्म योग नहीं भक्ति योग करो भक्ति योग सबसे बढ़िया है सर्व को ये तम भूजा शर्म में प्रबंध सर्व को ये तम कहा है भक्ति योग बहुत बढ़िया है शरणागति बहुत बढ़िया है शरणागति बहुत बढ़िया सार है भक्ति योग साध्य है ज्ञान योग कर्म योग साधन है भक्ति योग माता अपने पीछे पता पीछे लगी पहले लगी हो रही कोई बंद अभी जीवन तो कई जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय है कई मंत्र में जब ओम आवा तो वो तो लेनी पड़ी ना कोई स्वामी जैसे ओम नमः शिवाय है ओम नहीं नमः शिवाय करो फल हो जाएगा राम नाम सीधी बात है राम सकल नाम अधिका हो नाथ खगन बलिका राम सकल नाम अधिका लाल जी वरदान मांगा भगवान ने वरदान दिया पंपा स्वरूप पर प्राय हो गया एक सज्जन बोला सर यहाँ लाइन लगा दी प्रश्न की धर्म क्या है और अधर्म क्या है पुण्य क्या है पाप क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है पवित्र क्या है अपवित्र क्या है सुख क्या है दुख क्या है लाइन लगा दी प्रश्न सब जानते हैं आप रे मनमाव जी आप फरमाओ बाप मारे मन में आए ऐसे जाए मेरे मन आंख में दांत भी आंख भी भगवान बनाए चलो सब काम ठीक हो जाए भगवान माना है भगवान मारा है भगवान भगवान मारा ठीक है ऐसे ठीक है मेरे खेलने में रुचि थी नाम अच्छा मैंने सुना था वह चार बस मैं तो चार बस ही है ऐसे मांगा ऐसे कैसे बढ़े कैसे बढ़े पुत्र पति जुगती जो सोई रघुवर भगत दास सुत होई वो बेटे की माँ है बेटे की माँ की मेम है बेटे की माँ बेटे की माँ बेटे पुत्र पति जुगती जो सोई रघुवर भगत दास सुत होई न तो बाद भले बाद बियाने राम में होते सुताने मनुष्य नहीं है बाद बियाने पर गाय नहीं है गाय पर गाय भी पुत्र बताई जब पुत्र की माँ वही है जैसे रघुवर भगत है जब रघुवर भगत है बेटे की माँ है वहाँ बेटे की माँ सर्वश्रेष्ठ बेटे की माँ और बदल वगैरह अरे बेटी ने बाप है बेटी ने बाप है बेटे ने बाप नहीं बेटी ने बाप है बेटी ने बाप है अरे बेटी ने बाप है बेटे ने बाप है पुत्र रहते रहते देख सोई माँ बेटे ने बाप बेटे ने बाप बेटे ने बाप है बड़ भागी बेटे ने बाप है माता और मन में है हमारे बेटों का जो भगवान और भगत है संतों में देखो जीता रहे भगवान में लग जाए पर बस असली बात है सुल हो जाए हम चार वर्ष लग जाए कितनी बड़ी बात है ऐसे सतम मिले को नहीं मान तो मिली को ना तो देरी से मिली 29 वर्ष आती है 28-29 वर्ष अनुभव तो नहीं मिली है बोलो ना 31 संबंध रहेगा बोलो भाई बढ़िया भजन बात है बढ़िया बढ़िया भजन बात है सबरी रुचि भगवान में जाए भगवान मीठा लगे ऐसे ऐसा पद छोड़ा था ऐसा पद छोड़ा जो भगवान मीठा लगे देते मीठा मीठा रे नाम तेरा हरी मिठला मीठा मीठा रे नाम तेरा हरी मिठला मीठा नाम है मीठा मीठा राम जी को नाम श्रद्धा मिश्री जब चाहू भूल गई राम जी को नाम श्रद्धा मिश्री भगत जन जननी जने तो भगत जन का दाता का सूर का सूर नहीं तो तू बाजी मती नूर जन जने तो भगत के दाता के सूर करते हैं, नहीं तो मार ही बैठे बच पैदा ही होते पुत्र पैदा ही होते शिव मेरे करो दाता करो भगवान भगत करो ऐसा भगत कहता है। महाराज जी पहले जो है पहले बिना भक्त जन जन कर अंदर माया माद है दूध दे दूध पुत्र फोड़ दे दूध से रामदेव दूध करना पड़ा नाराज देख मैं दूध कर रहे ऐसा दूध भी है पत्थर फोड़ दे पत्थर ये माँ और छोटी छोटी सी थी माँ है माँ मातृ शक्ति है कन्या रो पाप बड़ो भारी पाप है बड़ो भारी कन्या रो माँ है सबसे उसको जो माँ है पिता से सौ नो देख माँ को जो है यह बात क्यों है कि अगर बेटो नहीं हुआ तो पितरा को उद्धार को नहीं हुआ तो मेरे के इलाज है पुत्र हो से तो मारे और कटे मारे पुत्र बिना माँ हो ही हो सकते मेरा बताओ तो मैं सोचा रही मैं सोचा रही ना सॉरी हुई है तो बताओ मारे ना तेर में से भी सॉरी छोरा को फरेगढ़ भारत वर्ष में ही है विशेष विदेश में तो छोरा और छोरी ने बराबर ही माने है बल्कि छोरी ने ज्यादा ठीक माने छोरी ने मेरी थी माना माँ है माँ छोरी नहीं कहते मातृशक्ति कहते मातृशक्ति विदेश वाले भी माँ है वाले भी माँ ही है पहले माँ तो सगला ही है विदेश वाले है जिसको माँ ने ब्याह करना पड़े जना बड़ा रुपया लगाना पड़े आ है भूल इन कारण वो परेशानी है बेटे की माँ को चाहे रुपया नहीं दे आप बेटे की माँ हो बेटे बाप हो मुझका नहीं दे रुपया से बड़ा मान है रुपया आ गलती हुई है रुपया बड़ा मान है मातृशक्ति बढ़िया है सबसे मारे पैदा होते है मारे दूध पियो है मारे गोद में घर आओ लव कुछ मारे पैदा है मारे लव कुछ तो बाप ही माँ को ही मान दे रहे बाप ही माँ है माँ भी माँ है बस माँ ही है माँ जो कह दे वो काम करना लव कुछ ऐसा रहा तो माँ कह दे राम जी सब नहीं राम जी सब धनुष बांध देता है तुम्हें चल तो उठाओ शस्त्र राम जी सब से फिर बात करो शस्त्र उठाओ अयोध्या में घाना करिए अयोध्या को मत कर दिया छोटे छोटे लव कुश सीता माँ का बेटा सीता माँ ही बाप है सीता माँ ही माँ है सीता ही माँ है जो कुछ है सीता माँ है मारो कोई काम हो अच्छी तरह से सौ सौ कमल मैं पूजा करूंगी सीता जी का मां बहला हूं मैं लाऊंगा सौ कमल लाऊंगा मारे उसी चाहिए मां सबसे श्रेष्ठ भैया क्या कर रहे, 51 मिनट हो गया। ऐसे भगवान में लग जाओ भैया, निहाल हो जाओ, सफल हो जाए, खाए आ रहे मनुष्य जन्म सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। भगवान के भजन से ही मनुष्य जन्म सफल होता है, अरे सफल नहीं होता। भगत मेरे मुकुट मणि हो संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि जिसने छाटे नहीं वो मने वो चला। भगवान एक हाथ में बैठा एक हाथ होती है ए भगवान का काम। श्रियावर रामचंद्र की जय, मोर मुगर वर्षी वाले की।